samba, sindeli konde na elamba. Toko wela wela, deli konde na jigida. Erenge komi na mboka wendo, wiko binaya goe. Toko wela wela, kona erogie. Toko benga bangonde li konde na jigida. Toko wela wela, deli konde na elamba. Erenga komi na mboka wendo, wiko binaya goe. Erenga komi na mboka e abungi kobina yango.